تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا, جہاں کچھ دھول مل جاتی وہیں پر اپنا سر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. جنون عاشقی ہی ہم سفر ہوتا مدینے میں, جنون عاشقی ہی ہم سفر ہوتا مدینے میں, نہ کوئی اپنا بیگانا نہ کوئی در نہ گھر ہوتا, نہ کوئی اپنا بیگانا نہ کوئی در نہ گھر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. مقدر سے جو مل جاتا حرم کا ایک کنکر بھی, مقدر سے جو مل جاتا حرم کا ایک کنکر بھی, وہی واللہ نظروں میں میری لالو گوہر ہوتا, وہی واللہ نظروں میں میری لالو گوہر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. سفینہ بچ کے طوفانوں سے ساحل پر پہنچ جاتا, سفینہ بچ کے طوفانوں سے ساحل پر پہنچ جاتا, اگر عشق محمد ہی ہمارا راہبر ہوتا, اگر عشق محمد ہی ہمارا راہبر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. جو اوصاف نبی کا آج سیکا دہر میں چلتا, جو اوصاف نبی کا آج سیکا دہر میں چلتا, جہاں کا نظم کیوں چاروں طرف زیر و زبر ہوتا, جہاں کا نظم کیوں چاروں طرف زیر و زبر ہوتا. تمنا ہے کے طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. اگر ہم آپ کے نقش قدم پر گامزن ہوتے, اگر ہم آپ کے نقش قدم پر گامزن ہوتے تو آہوں میں توانائی دعاؤں میں اثر ہوتا, تو آہوں میں توانائی دعاؤں میں اثر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا. زبیر اب ایک ہی ارمان کی تکمیل باقی ہے, زبیر اب ایک ہی ارمان کی تکمیل باقی ہے, مدینے میں خدایا آخری اپنا سفر ہوتا, مدینے میں خدایا آخری اپنا سفر ہوتا. تمنا ہے کہ طیبہ میں کبھی اپنا گزر ہوتا, جہاں کچھ دھول مل جاتی وہیں پر اپنا سر ہوتا. حضرات, ابھی آپ نے جو نعتہائے مبارکہ سماعت فرمائی ہیں ان کو حضرت مولانا حافظ وقاری محمد مصعب صاحب قاسمی بانی و محتمم دار العلوم عثمانیہ نائک نہٹی چترا درگا ضلع نے پیش کی ہیں, اور اس کیسٹ کی ریکارڈنگ نثار احمد گلستان الیکٹریکل اینڈ فرنیچرز معسکر بینگلور نے کی ہیں. السلام